إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق برم بتبارك وتعالى كي سنو تيربو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان بو الشيخ محمد بن إبراهيم المصري حفظه الله تعالى. نيجي وان فبرم تيربي دون وانيني nit ki su fekkentene beug na leneen ludul yalla mune koku de lolé mu beug te du yalla dene ci jerek lor waaw donte mi ngi ci am banex di ci am plaisir waye def ci jelek lor ca sopem bobu wala ca lolou mu beug te du yalla lor gogou mo xam lamu bëgg am nako wala ñak nako bum ci mëna doon nak faaw rek mu jëre ci lor mune su fekkentene ñak na soppem bobu wala lolu mu bëgg mune da ci jëlé mbugaluk takaliko ma ngok mbugaluk takaliko ñak gamu ñak lolu mu bëgg ñak gamu ñak soppem bobu aha takaliko gogou dana jul ci xolam bi ak ak mbugal ak ak metit bobu nak nu muy tollu mune metit ba ma ngay tollu par rapport ak na xolam la xaso won ci lolu mu bëgg na xolam miné won lolu mu bëgg ñak gamu ñak lolu mbugal ga ma ngay tolni degrewu ak reyaayu xolam na mu ajo wen ci lolou mune bu fekke lu mu am la lamu bëgg mu am ko wala kam mu bëgg mu nekk ak mom mune kadalika dana ca jot ci ay metit katalika lamu bëgg bu ko amé dana ca jot ci ay metit metit yoy bokku na ca choono effort jafé jafé tristesse nakar ak tit ak ragal dana ci jot wala duma ci jot lata muy jot ci mbir mi lolu xétu mbugal la bo xamni loxo du ko yek waye xol mo ko yek manam ki bëgg keneen wala mu bëgg leneen te jotagul ci loolu période bobu mu jog diko wuti période mbugal la effort yi muy def pour am ko agit waaw ndax man li bu mako defé dana doy pour mu mëna convaincre mbir mi ba mën ci jot sétal yoy yépp ay xéetu lan la ay xéetu metit la ay xéetu nakar yo xamni day affecter xol bi lego lek sax mu lal beuti goudi jot du meuna nelaw mu ci xalat waw nan lay def nan la wara meuna waxe nan la wara meuna presenté wu ba li ma bëgg ma jot ci wala ki ma bëgg ma jot ci gis nga ko ma ngok mu ne kon koké dana ca jëlé ay ciono ay jafé jafé lata mu koy jot waye bu ko joté tamit yenen xétu jafé jafé day ñëw gis nga ma ngok yenen xétu jafé jafé yo xamanteni ni minan nakat fi hali husulihi wa min al hasra alayhi ba'da fawtihi jamono bam ko amé nim ko war a téyee, nim ko war a géré, loolu mu bëgg, la muy laaj, la muy impliqué, loolu tam yeneen métit la, yeneen mbugal la yoo xam ne day ñëw affecté affecté xol bi. Gis nga, bu dara laalee loolu mu bëgg, nan la war a réagiré? Gis nga, des fois réaction bi nekk réaction boo xamante ni nii réaction sentimentale la, day brutal léegoo-léeg. Allahul musaan. Bu keneen ñëwoon war a accaparé loolu mu bëgg, war koo nangu, wala sax keneen ñëwagul mais mi ngi gis kuy tourné autour, muy ragal ni kii mën naa ñëw, foqati la mu bëgg moom gannaaw ba mu sonnee pour am ko. Gis nga ko ma ngoog. Mu ne kadhalika gannaaw loolu ak rëccute ca gannaaw ba ba loolu mu bëgg faatee demee, rëccute ka nga xamante ni nii moom la xolam di dëkke, regret ya ma ngoog. Mu ne kon xeetu mbugal yooyu ay mbugal la yu bari bari bari yoo xam ne tey boo ko doon comparé ak plaisir ba nga cay am, mbugal ba ca xol di jëlee moo gën a rëy fuuf adaafa adaafa ma fi xusulihi lahu min alladda. Mbugal ya ca sa xol di jëlee, metit ya, coono ya, gis nga déggoo-léeg sax nga dégg yenn woykat yi maanaam wax lu mel noonu. Gis nga ma ngoog, coono yi nga xam ni nekk na si nit bëgg dara, surtout nag bu ko loolu bëggul wala bu ko kooku bëggul, mu war a def ay sacrifice, ay coono pour convaincre que mu bëgg wala convaincre la mu bëgg, ci am ko, ci téye ko, ci bañ koo ñàkk. Gis nga noonee noonee. Mu ne loolu moo tax ñu ne fama fi al ardi ashqa min muhibbin wa in wajada al hawa xuluwu al misaqi taraahu baakiyan fi kulli xaalin maxaafata furqatin aw lishtiyaaqi fa yabki in naaw shawqan ilayhim wa yabki in danaw xadar al firaaqi fa tasxunu aynuhu cinda altalaaqi wa tasxunu aynuhu cinda alfiraaqi. Borom téere bi mu ne waxas nañ ni wala woy nañ loolu, woykat ba woy na ko, mu ne amut ci kaw suuf ku doya di koo xam ni daa bëgg dara, un amoureux koo xam ni dafa am ku mu bëgg wala lu mu bëgg, mu ne amul ku ko gën a doye di. Pare na pour def lu nekk, pare na pour raam, pare na pour toroxlu, pare na, surtout nag monde moderne bi ñu nekk tey, monde moderne bi nga xam ni tey nit ñi faculté bi nga xamante ni nii moo nekkoon ci ñoom, ci ñuy mën di différencier, ci ñuy mën di ràññatle li doomu aadama moom ak li doomu aadama moomul, maanaam foofu la ma ci jublu mooy sunu borom jalla wa ala mooy ki moom mbindee fi la mu moom ci toroxlu ak suufe suufelu ak bëgg la sunu borom moom. Sunu borom moom bind ay mbindeef, am ñum ci seppee jox leen xel, muy doomu aadama la mu moom. Kadaalika bind yeneen mbindeef, mbindeef yooyu nag mu tàggat leen ngir doomu aadama, comme ci yeneen xeetu mala yi la mala moom. Tey sa monde moderne la dafa jul benn bouleversement boo xamante ni tey doomu aadama moderne yi fi nekk mënatuñu différencier li yàlla buur bi moom ak li nit niñoom moom ak li mala moom. Moo tax da ngay fekk presque day chamboulé, day jaxase loolu yépp, da koy mélanger, surtout bu fekkente ne nag dafa bëgg. Ma ngoog, des fois nga gis mu jël moomoyelu yàlla jagleel ko soppem képp, wala jagleel ko la mu bëgg képp. Est ce que gis nga, te kooku mindif la ni moom. Des fois nga gis moom ci boppam mu comporté woo comportement wu mala, comportement wu bàyyima ngir lan ngir ne dafa am kumu bëgg wala dafa am lu bëgg des fois sax mu comporté wo comportement wu sheytaane ngir ne len ngir ne dafa am kumu bëgg wala dafa am lu bëgg gis nga ko motax mu ne amut ku gëna téxé di fama fil ardi ashqa min muhibbin amut ci kaw suuf ku gëna téxé di ku gëna doyé di ku gëna soufé un amoureux ki nga xamni dafa am lu bëgg wala ku bëgg mo xam xaliss la xola tay nit ñi xaliss lim leen jaral gis nga mangok jaral na leen dem séti njabar kat gis nga yow joté wo mom dara pourtant da ngeena bokk boîte bi di fi liggéey rek mais mom pour mom yow dang ko gêné ok jaral na kon mu dem séti njabar kat un associé mu def ay xéti njabaram ba lolou aha nek sababu waji joge ci place bi waji jele fa febar wala sax manam bolé kak ay jinné ak yu démé nonou waji dofé ca ak yu démé nonou xam nga lolou jikko lan la lolou jikko sheytaane la gis nga jikko sheytaane ndax lan ndax mom bëgg bimu bëgg xaaliss bëgg bimu bëgg mbiri aduna moko yobé lolou bëgg bu excessif bobu gis nga mangok amna ño xam da ngay gis dañuy bëgg jigen mu jaral len wallahul musan gis nañ ci kay yu bari ci yu mel non mu jaral len ñu dem ci njabar kat mu njabaral len ku jigen ki pour ku jigen ki bëgg len yu duggu ci sey bi ñaari at ñetti at ñenti at juroomi at njabar ga dañ gis nga ndaw si melni ku tekkeku waxatul ci sey bi dara gis waje gis butitam la yamale gis nga mangok mune donte koku bu jappé né la nga xamanténi ni moy bané xam dafa neex parce que mi ngi daw ci ginnaw ben plaisir plaisir bob moy bëgg bam bëgg mbir mom lolou lay recherché ji amour lay wuti mbëggel lay wuti mais xolal mbëggel gogou fim koy waccé ndax lam ko jaral lam ci paré pour def mune yang koy gis sa suné muy joy tarahu bakiyan fi kulli halin fune rek mang fa dem di joy yenn façon joy xam nga lan la makhafata furqatin day joy pour baña takaliko lamu bëgg wala kamu bëgg wala bok koku soliko muy joy ngir namuko de nga lolu mangok mi ngi nek ak yow yaangi joy pour bañ mu takaliko ak yow takaliko na yow yaangi joy ndax dang ko nam mune kon sula sore nga joy ngir nam gi ngi nam sula jege ngay joy ngir baña takaliko ak mom mune kon koku foko fek rek ay beutam ma ngay toy beutam ya nga ndugu gis nga beut ya ngay tang ndax rongañ bu dajje ak sopem rongañe yodd bu takaliko ak sopem rongañe wat mune wa hadha amrun ma'lumun bil istiqra wal i'tibar wat tajaru mune te li luñu xam la ci lan ci boy top dundu nit ñi diko jangat diko setantal ak ci experience bo xamanteni nit ñi dañ koy dundu chaque jour da ngay gis lu melni gis nga mangok motax nga deg lew ñu ne mbeugel day doflo nit lolu motax nak mu laaj canaliser mais tay monde moderne bi tay buntu bobu dañ ko exploiter djel way kat yi djel ñangam fexé développer lolu ba génné ko ci dimension yobbu ko fu kawé yobbu ko fu reuy ta fekk mbir mu simple la mais tay dañ koy utiliser mu melni drogue ba doomu adama tay bu ci nekké wala bu ci tollé wala bu ko dalé dotul and ak sakom dotul and ak sagom dotul meuna ragné réalité yi gis nga magok ana ñaata nit ño am ay déception ci buntu amour jël fétal ray ndaw sa après ray sen bop gis nga magok kon c'est très très très important doomu adama di bayyi xel notice am moy référence yi mu wara delu pour bañé génn ci canal yi nga xamni tiwo yi nga xamanteni ni cirque bi nga xamanteni moy cirque nité moy alcorane mo lay canaliser ba do génn ci cirque bi nga xamni nit ku nité ci la wara dox do ci génn mo xam lu metté la dal mo xam lu neex mo la dal lolou lu jara baye xel la ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi defal ñu tawfik defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh